الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد فالرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون مخیاتونو مقدسو کې ذکر شیو ثم صرفكم عنهم بیا الله ستاسو فتح بدل کړه په شکیس باندې تاسو یې تنوالولې او کافرانو یې درپسې کړل دا د هغه جرم او خدای په جوان دی دې آیت کې دا وی صرفکم وضاحت کوي چې څنګه الله تاسو واړولې واپس یې کړې او دې درپسې کړو هغه نقشه پیش کوي چې کله سخت رااله وسنګ جای کافرانو مخ کې نو میدان نتیخ تکړی و او تاسو نس شیو اقا حال د مؤمنانو شو دیم میدان پرې هوږي او روانو داسې مدینه طرف ته او پیغمبرونو आवाज کاوه چدل تراشه الله بندیانو زو جوان دیما تا وازونو یو تکول نیو دا سخت او تور سیدا چې میدان پرې خودو دا هم یو غم او حزن دا سیدا مر سره وچه وا غنیمتونه فوت شو مالونه په ځای پاتې شو خو د ټولو نه زیات غم اواز د موت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا یې واورید را نور غمونه په هغه سره یېر شو بیا الله رب العزت دا غیزرونه مضبوط کړل او پیغمبر آواز چیغی تورسید نراجم شو او پوشو یقین راوی چی پیغمبر جوانده ده مرنه ده بیا راجم شو یو زیتا او حمله اکڑا از تو سعیدونا کلا چتلی تاسو اغا کلاو میدان کی مدینی طرف تا کلی تیخ تاوکنا مدینی تا مخکڑا ولا تلونا علا احد او تاسو مخنر علاو حجاتا والرسول یدعوکم او پیغمبر تاستاواز کو فی اخراکم رستو استاسونا ذکا خوبات کش بخبل حال بانده یو دیر شو تانو سرا انور تازو طول لاغنا تاس نس شوه تیتر بیتر شوه فاسابکم غمم بغم ورسو اللہ تاستا یو غم سرد بالغمنا یو مانا دارا بغم چی بعد پاردو معیت او د الساق راضی یو غم سره بل غم یو ځای شو نو دو غمونه شو او ورپسې وی لیکه لا تحزنو چې غم جن نشه نشکاله په دې ځای کې چې دو غمونه یو ځای کینو خامخا به غم جن کیږي. نو دې سمته دې چې کله کې لا تحزنو جوابونه یې بعضو مفسرین خاصه ځان خلاص کړی چې لا زائد دې لکه لا کې نو بس معنا نفی ختم شو معنا دا شو چې لکه تحزنو چې غم جن شې دا معنا ډیره بعیده ده. لام زائد کول چراغلے نو بیا څنګه زائد دی ناسل جواب یو دادی چلا تاستا ورسو یو غم سرد بالغم نا یو غم دا درد او دا زخم چلیر در که زخمیان شو انیوتو نا پاتی شو او بلغم اواز د موت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول تاسو باندې هغه نور غمونه پیر شو کنه لکه لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم دې یو غم سره چې اواز د قتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره هغه نور پیر شو چې هغه فوت کېدل یو نعمت چ فتح هوا او درد او زخم رسیدل ولا ما اسوابکم دا دوالیر شو چې کله دا आवाज اغي تر اورسی چې محمدن قد قتل ازویم جواب دار چې بیغم من کې به د سبب د پاره ده فاسابکم غمن ورسو الله تاسو یو غم دا ولي بغم من وجه داغي غم چې تاسو رسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه ته هم کو هغه ورسو کنه چې هغه د ته یو سویل تاسو بل سو کړو هغه د حکم خلاف هم وکړو کنه زه دغه په وجه باندې الله تاسو ته دا غم ورسو دا سبب شد آغی دپا همانا نور رستو حق قدا چی غم جن نشیم پا آغا نعمت چستاسو نفوت شو چی آغا تیار فتح و بس آغا فوت شو فلا ما اصوابکم نپا آغی درد و زخم چی ورسی تاوستا پدی وحود کی لگا دوارا غمونا پدی باندیر شو زکا داد آغی نسختو کنا نبی علیہ السلام دا قتل آواز واللہ خبیر مما تعملون اللہ خبرو فاغی کارنوان جیتا سکول دی وجنا خبیر اگر حال صحابانا خبرو چیزا کارنو چرسم رشوی دی در دې د اختیار نه ندی شوی دا به اختیار دی او دویم دا چې قانون دی چې الذنب یجر الذنب یو ګناه چې وکنه بل ځان پس راکای او دینه چې یو غلطی وشوا چې نبی علیہ السلام دا امر پابندی و نکړه چې او تصویلو هغه خلاف یو کو هغه ځان سره بل ګناه راه کو هغه دا چې د میدان نو تختیدل میدان خوش کو ازوین ګناه شو دو خطا یو غلطی دا ځکه کې وشوي نو دیو پا حق کی خمخ کیوئی کنا چو لقد عفانکم اللہ معافی اکڑا تاستا او دو بل پا حق کی ورستو آئی نو دوالے و تماف کلی دیخوا یو غلطی خلافو دا امر دا پیغمبرنا دیم غلطی رستو پا خپلوئی چه ده میدان نتیخ تا وداو اللہ خبر دے پا عملونو چتا سوئی کوئے سمان زل علیکم من بعد الغم امنتا بیا اللہ نازل کو پتا سبان دی پس دی غمنا بی غمی امنتا سمان بی غمی تکہ یو امن دے امن خواہی توی چے دشمن نئی سبب نئی سڑے کور ناستی ہو ایس تکلیف نی دی تا امن دی امنتن اگی توی چنا دا جنگ پا میدان کی دشمن مخامخ دے اللہ رب العزت دا سی او سبب اگوری مومنان لا چی اگی ضرورن بلکل دا غم نپاکش اگی رت نلری شی دیر مطمئن شی سکون حاصل شی اگی تا امانتان وی نداکار پا بدر کیوم شویو پا حد کیوم شویو چکر دیو سرا جمع شو ایو بل سرا خو مخامخ کی گی نا سو اخدا سو چنبی علیہ السلام اگی تا غگ نکو اگی ام نشورات لی دا ملامتیا دا وجی نا څوک ناسته او څوک ولاله دي کې خوب پیراغه یو یوټه پیراله سرونه درانه شو چانه به تورو ورځي د نظر به راوستا چا پد چې دغه پر کالی پیراله هغه یې ختم شو اغي دانه چې ګنومه جنگ دراغلی یو میدان کې ولاله یو دشمن مخامخ دی دا دلته شو ابو بدر کوم دغه سوچ هل سلا جنگ نو شروع شوه او بس یو بل تمخامخ کیدو او صحابه باندې یو جوټه را ده خوب دا د الله رحمت هو په میدان جنگ کې حدیث کې راځي او که چردا په عبادت کې راشي نو بیا د شیطان حرکت ته لکه مانزه کې سره جوټه وي په سبق کې جوټه وي په دغه کې د شینات شیطانی حرکت اجه د جنگ په میدان کې نو دا رحمت ته نعمت ته سبحان الله علیکم بیا نازل کړه الله پتا سبحان دی من بعد الغم پس دا ډېر لوی غم نه امنتن یو امن یو سکون نعاسن چې هغه خوبو دے تفسیر شو چی امانتان سشیو نعاسان التیمیلی سورہ انفال کی اذ یغشی کمن نعاسا امانتان منو تا سبان دے خوب راگی راگیری اکڑے دا رحمت دا اللہ طرف ہم دورو چی پٹولو نو راگلے چی کم مومنانو خاص پاگی راگلے منافقانو رو خبر نو زکو یغشا طائبتم منکم را گیر اکلا یو ڈلستا سنا چا مومنانو و طائبتن بلڈلو قد اهمتهم انفسهم غم کے چولی وغیل را اخپل زاننو اغید اخپل زان غم کو ملوی پیغمبر باسی وفات کی گی مرگوی خامخارا دی ہمون سر از اخپل زان غم دی اگی پا اخپل زان مینو پیغمبر سکار نو او بس سوچ و فکر چی مدینی تا بسنگ دو پا کملار بدو غم کے چولی را اخپل زان دو دا منافقانو کن دکہو نقصانو شکن یدنون باللہ ذی گمان نکول پالا باندې غیر الحق ناجائز ظن الجاهلیت گمان نا ذ جاهلان خلق تاو ذ جاهلان خلق خبرې ښا چې کله به وي یره امداد کوم دې کوم امداد راغلی نو موږ داس الله امداد راوونه لګو نو ځکه موږ داسه رسوا شو کله به دا ظن الجاهلیت کله به وې زمونږ دا کار جوړ خنه ده داسې معلومیږي هم خو یې چې دا خلق دروغ وي دا خلق دا کافرانه مشرکان به یادول او يهوديان به یادول خو د دې خبر جوړ شاکیږي ښا څنګه چې مونږه چا تاسو نو کو تا دا جاهلیت ګمان نه دی ښا چې ته په اسلام باندې بد ګمان شي تغه سید پیغمبر په حق کې ستا فیصله دومره کمزور شي دا خو لکه تا پیغمبر نه مانی کنه او دا دین د الله دین نه مانی کنه زکه جاهلیت ګمان نه کوي دا خو غی کول نا خو دا غی زړونو خبرې دي سی په خلی باندې مخکار شي نو الله غټولې مونږ تکي ښا یقولون وایدی هل لنا من الامر من شئن ده خو ځخلین راوته وی دا خبره ښه هل لنا ای یب زمونږ د پاره د الله د مدد ناس شي امداد براشي استفهام انکاری دی ان نشتا اس واقعسم خبرې پکنا چا باوی که دیشی چی راشی نو بل باوی اصلیا خلقوی چی اختر تیرشی نو ناکردی پا دیوالو تپا وزوی زمون مدد تساجد مون سر چی سبوسو خواهوسو وز مدد تساجد دی دا خبری باوی خواه وزا امر ندل تا کمانا دا مدد سیده بلا مانا هم شویده چی دی اغا خپل مشوره یا دوله چی گورا مون و تاوی چ مدینه کې وناس یو خو په عزت سره کدی رااله په مدینه حمله وکړه جوړ ټول وو پس را پاسو او کرانل نو بس یې به واپس وځي زمونږ راي زغاو زمونږ چاونه منله زمونږ پرای باندې چا عمل نکړه هل لنا من الامر شيء زمونږ سه اختیار شته نه زمونږ څه اختیار دی اختیار خو یې دغې دي دي تاسو ګوتو به ونی وخه د ابو بکر او د عمر دی زمونږ پکې نه خرسيږي دا زمانہ هل لنا من الامر زمونږ څه اختیار شته نه قل وایات ان الامر كله لله تنه خبر چې اختیارات د الله دي لبل چا څه اختیار دی اگه خطول دا اللہ فیصلی تا انتظار کئی و آیا اتا بیشکا امر چیغا مدد تے او طول دا اللہ پہ اختیار کے دے بس چیزا خوخ این رو بے لی پاگو خود چا زور نشتا دا خواگا پر خبری وی چکڑی وی نو قرآن مونگتا نقل کلی خوا اس آغا ذکر کئی چنیوی کلی پزلکی ساتلی اللہ مونگ تخکارا کیا گا سورے گا چیزا زلدہ خبری والا رو باسمہ دیسوئی چکن اللہ نا دے خبر زمونگ درازنونا یقولونا وائدی لو کان لنا من الامر شیعون کچروے زمونگ دپاران دیمداد دا اللہ نسشے ما قتلنا هاہنا مونگ دل تنو قتل شوی خوا نشتا کنا کم دے کم عدت وی نو بدا سیو کم عدت وی پا بدر کرا گلیو کنا اگم عدت وی خوا ابلا مانا ام کویز مونگ دا پارا مونگ لرا من الامر دا اختیارنا و دا فیصلینا و دا مشورینا شیعن سشیع ما قتلنا ها هنا مونگ با نقتلی دا چکم خلق مدینہ کے ناس دا بیغام دی توت بات پی نلگی تا خمونگ دلتا که ما قتلنا ها مونگو تاویلیو چه موزه خوچی زمونگ سوک نمانی از مشرانو دق قصی بینو او ایبا که خپل لگا کولا چه دا شکیت زکاو شو چه زمونگ خبر چاو نمانی لح او زمونگ زمشر قل لو كنتم في بيوتكم ويوتا کچریتا سو پخپل کورونو کې کچریتا سو پخپل کورونو کې دا سو خراشی اوس خراوتی یم دیني دغه ته جنگ له میدان توحد تک نه وګتا سنوي راوتی او په کورونو کې ناس وې فی بیوتکم د چې کوم وخت تاسو مقررو په کوم ځای کې نغی له بمره منډه کولا چې کوم ځای تاسو د پریوتو او د غرزیدو نغی له وراتلې دا سوال نه پیدا کی دا خدای الله دا څه فیصله ده لبرز الذین نخام خابا راوتل اغا کسان کتب علیم القتل چلی کلشیو پدی باندی قتل پوحد کی الام دواجعیم زینو دا پریوتو تا زینو دا غرزیدو تا پخپلا بسم لاستو خفی بے وزولی او ساوت نخوتو تازی پا کیو بازی خواه امیہ نور آگا لکن دیارینا عجبہ جنگ بس چو ختم شو ناغا جل غستنو پوخ سور شنو راوی راروان او دا پی وقت کی دا بلال مالکو کنا بلال دا غلامو پی وقت دیر ظلمونے پکڑیو چې بلال اولی دنو توره اوچتا کلا چه لانا جا انا جا امیه که امیه جوانده پاتشنو دما خیر نشتا بس اگه ورپسیشنو قتلی که ناغا با که ده کوره راوت خواه نالاوی دقسی ده طول براوتلو وابا گرانوا او دل تا پاسانا اللہ راوستل کنا قلو زیونو تا مزواجع زید سملاستو دا واقعیا والله ذکر کړه اوس یې حکمت بیانې دوا چډېر حکمتونو دا دوه په کې خامخا نقد وها او کله کار چې وکړ صلا وليب تلي الله ما في صدوركم چې امتحانو کې الله دهغی خبرو چستازو پسینو کیوی اے منافقانو دهغی سر تعلق دیخوا دکتا منافقانو خبر با پسینو کی گردی در آگر دیده ذلطنت لکن سینو خو اڈا دا اڈا کی گردی را گردی خلق او پل دفتر تا خسوک نشیت لیکن از مومنانو خبرې آپ ازلو کی وی کنو ازلونو تنو نووتی وی خواه از دی خبری پا سنو کی گردی را گردی نو اللہ کارک لی چی دک خبری خواه پا اللہ باندی بد گمان او دغا سی جاہلیت گمانونا دا کارش وی ایسی خونخ کارکی دی خدا پا دی جنگ کی پا دی مقابلہ کی کارش وی خواه لیبتلی اللہو امتحان کوي الله دای خبرو چستا سو پسینو کې دین او اخکار کوي ولیوم حس ما فی قلوبکم او صفا کوي هغه چستا سو پزړونو کې دی اے مؤمنانو تمحیص صفایت ویل شي هغه خلق ته اخکار کوي چې وګوره خصفتون علم شته کنه چې صبر پکې دي استقامت پکې دي تغیر پروانشته دي الله په خوب را واستو دا غینه غمون لري کړه لیمحسوا چې صفا کی هغه چې تاسو په زړونو کې دي الله علیم بذات الصدور الله پويږي پرازونو د سینو باندې پرازونو د زړونو باندې دا غویم جرم ذکر کوي یو جرم خداو چې مخکې ذکر کوو فاسویتم من بعد ما آراکم پیغمبر دا خبر خلاف ورزی مکڑا دا غی جرم نبل جرم پیدا شو چې دا میدان نتس نس شوئے اور پس اللہ رب العزت بیا اغا خپل حلفیه بیان کی ان الذین تولوا منکم بیشک آغا کسان چواولی دو پتا سکی یوم التقل جمعان فاغرد باندی چه ملاقاتو که دو جماعتنو دو ڈلو لخکر دو مسلمانانو او لخکر دو کافرانو چه اغا دو حد رضو آن داولی دی واولی دو انما استدلهم الشیطانو ببعض ما کسبو بیشکا چه او خویول دی لران شیطان دو بعض اغا عمل دو جنا چی دی کرو ولی چه گناوشی نو شیطان تلار ازادشی چه اغا تلار ازادشو خواه دیر چلباز دیکن اغا سر خدا سی منصوبی دی چی یو تبیوی چه را غلطی دا نوشو او پیغمبر خلافو شو گناه دا نوشو نو اس کدی وقت کتاسو شیدان شین و شهادت بامس شهادت ذکر شهید خودیتا ہوئی چه حاضر شی اللہ سره شهید مانا نستاسو حاضر دل با کامیاب نیخا ولی داغ بای دربان دی چه گردی دا پیغمبر خلافو کو نوز اغی پا دیو جا باندوی شیطان وسوسا وکن خوا چه دا خورشا دی وقت که مون خو شهادت ننیری و نتخت خو شهادتم صحیح نشو کامل نشو زکال تا گنارا نوشو دا چلو شنو او تختی دخوا انما استدلهم الشیطان دا اغا وسوسا هم پا کیو آو اوازم پکیا اوکو دیر کارو نیکلیو خوا او خویول دی لرا ذل استذل فاللہ رب العزت سوی ولقد عفا اللہ عنهم دید پارو چسنگوی او تمخ کی غلطی ماب کلان چو ولقد عفا عنكم نزغسی موت دام ماب کلی دا غلطی یقینا قسم کی اللہ چو موت مابی کلی دا ان الله غفور ذکا الله بخشش کون کړي بخنه کون کړي خپل بندیان ته چې غلطي او خدای ته نوشي او حلیم چې چاته بخنه نکوي عذاب ولولي نو ور کوي حلیم دې کنا مهلت ور کوي صبر ور تکي هغه ځانوي چې مونږ ته هم کړی دا مونږ ته هم سونوي نه دا خدا اغا صبر دیغی تا صبر کی پدیو جا اغی دوکا کی پراتین و غفورن دا مومنانو سر لگی او حلیم منافقانو حال دخوا انو حدیث کراغلیو دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رستو بیا اخر کے عراق تتلیو یو سړی راغی وی دا مشر څوک دی وی دا عبد الله ابن عمر دی ها وی زه دنه یو څو ته پوښتنه کوم هغه یو کا پیو ته پوښتنه دا کوم چې حضرت عثمان رضی الله عنه په بدر کې نو شریک شوه بیا دویم تبوس دا کوما چې په حد کې میدان پرې خو او یو په دریم تبوس دا کوم چې حدیبیه کې چې سوار له 100 کسانو د کیکر دونه لاندې پیغمبر سره لا سوار کول نو دی خو پکې نو کنه وی او هغه سړیو خان دل وګوروي مونږه سی وایو هم درو وایو ای دمو شرناست کنه په خپل ویجاو دا کارونه شوی هغه ته بس شو او په جواب توقع کیدا وی د بدر نه چې هغه غائب شیو نو نبی علیہ السلام ورته ویلو چې ته خپلې بیبي خدمت کوا. نبی علیہ السلام لور پاغه واده وا رقیہ او بیمار و ډیره هغه غولې چې بس ته دې خدمت کوا. هغه بیا وفات شوم وا او بیا نبی علیہ السلام غل په غنیمت کې برخه وکړه ته بل چانو وا کني صحابه خو په بازار کې ډیر نه وو ټول غایب وو صرف 313 کسانو بل چاله په کې برخه نه وکړي حضرت عثمان له وکړه دا ځکه چې هغه په خپل نه او تل نبی علیہ السلام له غلو او بیا وته وي بچ احدنا دیواز یغنو ډیر صحابه کرامو خو الله رب العزت دوز لویلی چې ولقد عفانکم ولقد عف الله عنهم بچ الله یو سره معاف کی نو بیا ته تو ګناګار ویل شي او په حدیبیه کې خو هغه نبی علیہ السلام لګلو مکیم و زمیتا چی بل سوک لایق نو اچا اس سوک نشت لے پدا سے نازک وقت کی نا حضرت عمر تلیشا نا ابو بکر تلیشا تا یو حضرت عثمانو چی پا مکہ کی دا غدمر رسوخو اغیو لیگا کنا اوی گورا چی طول سوار لساو کسان اللہ سوار کا اخلاص چو بیاتو شو نبی علیہ السلام خپل خیل اثر اوچت کو وی دا دا عثمان لاس دے او دا زمان لاس دے ما دا اغا پا زیبیاتو کو بس اغا سلی غلی غنتی پیزار تلاس کو پی ایوی استخاب دا دا منافق ارا زمانا کدا سا منافقان خواب اس تسعیدون یاد کہے چتلے تاسو پکولاو میدان کی دا تیختی اغا حال بیانی اس ورفاکم مانا دا ولا تلوون مخم نراولو على احد نجاتا والرسول يدعوكم في اخراكم او پیغمبر اوازونه کول تاسو ته رستو تاسو نه چې الیا عباد الله انا رسول الله دا اوازونه یزه خدای بندیانو دلته راځي زم پیغمبر مرنې ما فاسابکم غمم بغمن ورسو التاوستا یو غم سرد بلغمنا یو غم داو چه فتحا بدلشوا شکس را بلغم داو چه آوازو شو دو پیغمبر دو غمون جمع شو قولی لکه لا تحزنو علا ما فاتکم ولا ما اصوابکم چه غم جن شیپ آغا نعمت چستاسو نفوت شو او پاغا درد او زخم چې تاسو ته رسیدم ولې د پیغمبر د قتل आवाज په ټولو کې درونو نا غمونه ته نه ير کړو درون غم راشي نه واړ واړ ير شي کنه اځم پورا سوال تاسو ته غم په سبب دا غم چې رسول او تاسو دې پیغمبر ته په وحد کې دغه د امر خلاف مو کو کنه دیو پارا چی غم جن شیم پاگا غنیمت و فتحا چستاسو نفوت شو نپاگی تکلیف چستاسو رسید واللہ خبیرم مما تعملون اللہ خبر دے پاگی عملونو چستاسو کوئیم سمان ذل علیکم من بعد الغمی بیا اللہ نازل کو پتا سبان دی پس دردیر لوی غمنا امنتا یو سکون یو بیغمی نعاسن چه خوبو یو شاتوائی فتم من کمراگیر اکلا یو ڈلستا سنا چه صفا خالص مومنانو باغی خوب را رہے فتوائی فتن بلڈلوا قد احمتهم انفسهم غم کے چولی وغیل رخ پلو زانون چه منتدی خیل یذنون باللہ غیر الحقی گمانو نے کل پلا باندے ناجائز ظن الجاہلیت گمان دا جاہلیت چیزا دین صحیح نہ دیکھا دا اسلام حق دین نه دی کني مونږ سره بولی داسې کیږي او دا الله مدد را نه غنو کوم مدد راغلی نو داسې باندې کیږي تا ټول بدګمانه وي یقولون او وی هل لنا من الامر من شئن آیا هی به زمونږ د پاره د الله د امداد ناس شي نشته کنه کوم دې کوي خوراغلی به وکنه قل ان الامر كله لله ويوتم دغه اختیارات دغه مدد ټول د الله په لاس کې دي الله په اختیار کې دي هغه دغه اختیار چل نه دی ورکړی ها کني دا ول څه مړه خلق چې دا خلق په دنیا کې نمخ کې انرستو بیا راغلي دي پیغمبر پکې موجود دی ابو بکر او عمر لوی اولیاء د الله پکې موجود دي خو لیکن هیڅوک څه نشي کولای څه نشي کولای او یو خدای روغجن پیرانی او هغه خو توبه هغه هټول عمر پدې عمر تیر کا او ځان ته وکړه خدای خبر چی قیامت کې ویسا حالی خواه او ایلوی دوان ناس تو موریدان ورسرو دیکی ذریع چپل راویستا اوی وشتا پل خواه موریدان ټول پاسی دو په حیبت او لڑو چدا چپل راوالو دیرو گرزی دو وی نمون تا گرزی دور پسی کنو دګی چې بلر واسنو سړې پاس باندې سور دی او چپل او سره ده دا کوم ځای و تا خو یې زمونږه هلته په حلب کې سزا یاد کو په شام کې دشمن سره جنگو او دشمن زور اورو ریما आवाज وکړلوې ځوان ته چې په نه کې را رس یو وخت ما کنه میزایل راغه چپل رااله او دښمنانو سره هغه چالو کو نو دا ما اوس راوړل واپس کنه خو دا هرڅه بیا چپل پیدا شو ها دا لړل تپلی دې دا لا زور نه مانی دا د پیرانو میرانو زور مانی ښه هغه په چپل باندې جنگونه کوي قل ان الامر كله لله دې کې مونږ سنو شوې ده اوایا چې فیصله چې دا او مدد چې دا ټول د الله په اختیار کې دي يخفونا فی انفسهم دې پټ ساتي په خپل ذلونو کې ما لا یبدون لکا اگر خبرې چې تاسو نه ښکارا کوي یقولون وایذ لو کان لنا من الامر شیء کچره وې زمونږ د پارا د الله د امداد ناس شي یا وې زمونږ د پارا د فیصله او د رائے ناس شي زمونږ رائے چا منلې ما قتلنا او نام بدلته نه قتلې ذو قل لو کنتم فی بیوتکم و ايو تا کچر وې تاسو په خپل کورونو کې او حت نره راوتی لبرز الذين كتب عليهم القتل نخام خبره اوتیو هغه کسان چې لیکل شوی او فرض کړی شوی پاغي باندې قتل په دې میدان کې الا مزواجهم هغه خپل زینو د غزي دوتان وليبتلي الله ما في صدوركم ذاكرون الله وليوكلل دزي د پاره وکړل چې امتحان کې الله پاره خبرو چې استاد په سينو کې دي هغه ښکارا کړی کنه دا په سخته کې ښکارا کیږي دا خبره تاسو کولې شوې وليو محص ما في قلوبكم او چې خالص کی او صفا کیه چې استاذو بزرونو کی اے مومنانو اللہ علیم بذات الصدور الله پوئی پاغرازنو چی پسینو کی دیم ان الذین تولوا منکم بشکا کسان چی واولی دو پتا سکی دو میدان جنگنا یوم التقل جمعانی ورد مخامخ کی دو دو جماعتنو دلخ کرو انما استذلهم الشیطان ببعض ما کسبو بشکا چو خیول دی لرا شیطان زلا خویدو تاوی پخپلا او استذلا چی بلو سر خواریو کی نو دخو سوکنه دی پریشی آدم علیہ السلام تے سمرا سوسی کڑیوی چی دیوانی نخوراکو کاو تید دینا نیمانی کڑیو قاسما ہو ماسا و گندی امتاو کو چینی لک من الناسوحین خیر خواهی دیکو ما هل ادلک علی شجرت الخلد و ملک اللہ ابلا تس اولا تخیما چدا میں شوالی دا طول مر بدلت جنت کی پاتش خواه دا وسوسی دے کئی کنا خواه بدلتا احد کے صحابہ کرام تا دا وسوسی اکڑی چدی وقت کی گوری شهادت ترانشی کنی کامیاب بنشه گناہ دے در باندے داغ دے در باندے انما استذل لهم الشیطان و سبب دے باز دے آگے خطایو سراچ دی کڑی وی کار سے اکڑی دی خو لقد عف اللہ عنهم اللہ وی زمان دے قسمی پخپل ذات باندے چا اللہ معافی کڑی دے دیتا چا معافیوشی نباس ختم شی عرص خوا اللہ وی تاسو تم معافیو کہہ کنا آگی نکی آگی غصر لگی آلی کتابونه لیکي اسکه اسکه هي تاریخونه راکاي کتار سمرا تاریخونه راوړي چې ولقد عفل عنه مشتكنا نو غستا تاریخ کار نه کوي ښه غزي مقابله کې هیڅ شي نه ده ان الله غفور حليم بشک الله بخشش کون کړي چاته چې خوښ شي مؤمنان او صبر والده کچان غلطی او خطائی کړی دا نغیت اللہ صبر کی سزا بولور کی خو قیامت کی